للنار في الحطب كون لما دون واخ امنا سيري لا مو سيري باخول kay nak ma wax la ben affaire ma ngi yow deg ndo way wi kon bu mujj bi lay wax legi ma door ko jëm fi neena wahzar na nga watandiko min al hasad ci añan al mamquti badi buñu bañ lol do ko def yalla mere la neena inna lahu fil qalbi añan dana def lol ci xol مثل الذي للنار في الحطب كم للسفراء بدف مات ولا كرين ولا صربون نونا لا اغنان دي خول كون ياكارنا كوم نيكون سي خول دا نفكيكو تاي كلا تكلم تيب نونكو ماي ماتووتي حاجه باي سنان بينك سين يو بوكو تودي دوما مانا وخاتي ماي ماتووتي كما تاكل النار حتي وخات الحجاب الفنانة من مستموت مدني يمني بلان كبس بفي جرم بالموخم ديسك من نلل كلا تكلم شبلان كبينك سيني كما تأكل النار عسيس أخي وطل كذلك جو مومن بلان كبوب بلان كبوب المباح وفي الحجرات دافع جسليم وحبهل يرب لين عباد الله ليلة قلنك وح عليكم كبادر يواد ليلة بفل حاجة بعيث ما لنانا نمك ميلاد من اللي دفنك كباح خنا متاب بطمير محمي بي أيبل لا بالخلق بالدنيا لله محتسبا بجبكي كبرنا فمتل تيكو تجل يا بلد النمت بمن فمتل تيبا نتان كتان مبارك لوجه الله تيينل في مرين الخير قد شافعنا صبرا وفضحا وعفوا نيم وحلا ملل سوني ملي فورت العشيات كباك ملتاي بليق يويون واي دق دمال دق ملا دق دق تالا سيرنك واي دماغ بغي يوي سيرين بي تبغ مفكي بان بيت واي ورنا يالا بغو ملا دق ميغي وخ موما دق اللم كيكو وخ لم وخ ما دق اللم يومي كوي وخ لو وخ ما دق اللم كين كوي وخ لم وخ ما دق اللم نخ لم سخ واي ماي مركوتي مركوتي serigne bi dama ne iñan baxul ni iñati baxul te iñeñe ko yes xam nga iñan suma koy bëgg firi moy yor lo bëggula jeriño amulo ci soxla muy defetu cieur waye xif bay bëgg de nga ne buma ko ko namé jox de tour ko ci poufel ba koku iñan la iñati nak moy seen kuy maye so yo nekku ci ngal bu ko ko fi maye de kon mu dede mo moy iñati iñeñu nak moy seen kuy maye joti wo ca pour téré ko ngere yikke di joy ndax bañ lu maye mo moy iñeñu moy iñeñu شيخ الحاج مالك نانا تي تيرم بي مو داف فانويري بونت تي تيرم بي مو داف فانويري بونت جوني وي اك لو توب تي خافيه ميميا تي بحر بسيط mu ndar kep ci lepp rasulullah buntu fukel bi ak ben ci lañu départ al fasl al 11 fi dhikr al sahifati wal hisar buntu fukel bi ak ben shakh al haji malik de ki netti wa makka iñane ak bañ gu nekkon ci seen xol ba sayyiduna muhammad feñe ba loolu yobbu ngeen ci ñu dajaloo bind benn pact d'accord ne bu ko kenn nuyooti ku mu nuyooti bul fay bu xewlee bu kenn dem bu xewlee bu ko kenn yëgal waa këram bu leen kenn yem ci tool bu leen kenn dimbali ci dara dara dara dara dara ñu jël pact ba aj ko ca taatu kaaba ga alhaj malik nee na pact booba la ca xew max ga ko lekk yàlla xamal na ma ko ma wax leen ko ci téere bi kon téere baag takkatoo ga waa makka jóg waaye fi ñu cuunee leer ñu ne dañ koy fay ci gémmiñ leer projecteur bi ku demoon di ko ëf ndax bëgg lamp bi fay da ngay soppi ku doon dof kepp ci contact ko taaloon lu contact taal gémmiñ di ko fay yuridoon an yutfi au nourallahi bi afwaayihim wa yaaballah dañoo taxaw tam ni fokk ñu fay leeru yàlla yàlla bañ neen yéen ñi am fulla yéenay def lu ngeen samp ni danaa ko sàmm ak sa kaag man mi leen bind ba may leen fulla Cheikh Alhaji Malick ni waxum ñoom waa Makka ijtamaaw dajaloo woon nañu lu leen taxoon a jóg mu ne li itfaa'i nuril xaaliq ngir bëgg a fay leeru aji bind ji di leeru rasulullahi di leeru diine di leeru sunna kañ la mu ne ma fasa ba siiwee xabarul islaami sonal islaam fil imam yi ci jamono feeñi rasulullahi wala fil imam yi ci xorom yi makka ak madina ca la ñu dajaloo ni ñoom daal daañu fay leer ga kamaj kamaj kamaj kamaj kamaj kamaj Cheikh Alhaji Malick nee na ka bind lettre ba la ko dal ca loxo ba xam naa ko laata loolay am ñëw gi ñëw ca bàyyi Abu Talib di bàyyi bu ndaw rasulullahi ñetti yoon ngir ma wacc na bi bañ koo dimbaleeti la ca xew xam naa ko ma yónni la nga wax ma ko ma wax ko sëñ bi door ko ñëw yi dama guddee dairatul mukhlisati bi aji awa ndaw si si jiite ne ñu ñoom a jox enveloppe bi mu bëgg way ka digg mu ma denc ko waaw soxna awa ndaw sëñ Maodo nee na mi ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ak ñi ngàndal ñëpp aji xadi siise waaw moom nag nee na Cheikh Alhaji Malick sa maam mooy soppeem di xaritam nee na moo tax ñu mu sopp la ngir li ñu la ko tuddee te Cheikh Alhaji Abdulaziz sa bàyyi muy sëriñam nee na moom a jox junni bii ci yow moom it ma bëgg koo kii waa aja xadi sëñ Maodo nee na nee na jëre jëfati nee na mi ngi lay nuyu di la sant nee na mi ngi lay dégge bu baax ci sa yëngutu ca daayira ba nee na ak dég-dég yu rafet yi nee na ci sama wàll fa tabaarakallahu sëñ bi sant naa la rax ci dolli kat mooy sama turandoo soxna xamuloo ni sama soxna yaayam ci sanc bii la dëkk waaw buñ ko xawee xam sax daañ ñi damay muraax kànni njaay ni ko jur fii la dëkk waaye ma faf kii rek kii waa xaaratu ci xaaju maalit nee na waa makkatul mukarrama ma daaneel bayti bi rek yow yu sëriñ bi ma daaneel bayti bi yow yu sama kilifa gi ndax danu nay ci moom bu baax a baax te dafa am yeneen daje yu mu jëm waa makk ñëw nañu ñetti yoon ci góor gi Abu Talib naan ko danoo bëgg jox la sunuy doom ba ci ñeen fukki doom soo bëggee te jox na sa benn doom bi ñu sakkal ko pexe góor gi Abu Talib dem ba jaaxle woy yonente bi ni ko ah dëkku lëmmkat neexuñoo dékku damaa bëggoon nga def lenn suufeel sa kàddu baña waxati dara ci aada ji fi nekkoon naka mu ko wax loolu yonente bi déglu ko ba mu yeddal waaye rasulullah gën a jàmbaare ci nit ñi mu ne waruñ dëdd ni ko papa la wadaau shamsa fi yamini walqamara fi yasari على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته بابا جلت بيك تانجايم بوين كو تغون تي سما لوخو ندايور ييكتي وير وي تك تي سما لوخو تاموي غير نينا باي ووتي بيما يالاي ووتي لو با كاروكو يالاي سينيال مو ييغ تي غوخي افريك با ييغ تي واوان با ييغ سي تنجي ba bés ci kër maam Daouda Ndiaye surtout Cheikh Alhadji Malick toog ñuy nettali wax jii keroog mbir may egg foofu maa taraktuhu du ma ko bàyyi mukk Hadji Malick nee na jaa u demoon nañu mbooloo la waaw waa koy wane jaa u ñëw nañu ila amihi jëm ca bàyyam bu ndaw ba ñu ne ñaata yoon Hadji Malick ni jii man alifun baawun jéemun ñëw nañ fa jii man ñett yoon li yaxdula oh laamu kay la moo nasab yaxdula li yaxfira li yaxdulahu ngir mu wàcc doomam jooja bañ ko toppatoo ci Hadji Malick ni man yabga kuy sàkku bay ba anuqin nenu gëléem aaqilan mbir mu nga nekk di borom xel yula mi ñu yedd la suba lan lan dimanche ku demoon marché Carmel ci booru 10h naan fu ñuy jaayee nenu gëléem yi fii lay laajte liñ lay teg dof bëgg ñu wàcc Seyduna Mohammed noonu la mel sa pap xalifa dafa def benn nuuniya ci sa maam ni ko wa dawul basair yaarifuuna bi annahu bayadul anuqi fa kayfa bil wijdani raakum bi tuxfati malikin min malikin huwa malikiyun madhhab al ikhwani mubayid lawla wujuduka fi zamani amatana atshu al udhuni wa kasratu al dawrani yow day hamdan li maliki mulkihi wa hakimihi bi liqa'ina al ustadhi an jawalani koka lol la ko wax neena sa mam cheikh al hadji malick mi ngi jaffe ba melne nenu geleem waye rasulullah kunan nagn ko wacc mi ngi melne da ngay sakku nenu geleem seigne maudu bi dafa def benn nuun ya ci yonent bi wax ci benn wax bu doy waar ni ajaban li ummiyin yuallimu aalaman wa yuqimu fihi qawaid al umran hazza al wujud muhammadun min mahdihi wa aqama din allahi bil mizan ajaban li ajaban li ummiyin yuallimu aalaman wa yuqimu fihi qawaid al umran xasida bi de bala ma ko firi da ngeen di fitta suba tant bi daanu wala duma ko firi Muhammadu la min jarna way Muhammadu la min jarna ajaban li ummiyin yu'allimu aalaman wa yuqimu fi qawaid al umran sey bi nga balma dama doon wax ak sama ay mbokki talibé yo xamné ñom nekkuñu ci tariqa ñuy dima wax ni ma da nga fanatique te fekk booba damay jël dama jël sa bayt boobu ñu dennale ko ak beneen bayt bo xam Chawqi wax dama wax ajaban li ummiyin yuallimu alaman wa yuqimu fi qawaid al-amran ñu andil ma ya ayyuha al-ummi hasbuka rutbatan fi al-ilm andana bika al-ulama man len niroul bu señ mawdu bi limuy saf balé safuko bi lim tedde balé teddiwuko jang ngeen bayan mosna ci tuti jang ngeen arouj de jang na ci tuti nan def taqbi'at nañ ko dag ñu xol waye wax bi lepp sax ko wax muy ciat mu ne señ mawdu si bi tok daf ni ajaban kay leen yem limay yeen wa monde bi yep li ummi yin ci illa tere illa tere ku jangul bindul ba pare yu alimu alaman wulbati ku jangal monde bi yep di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay deggul way ajaban kay leen yem limay li ummi yin ci ku jangul di yonenti bi ba pare yu alimu alaman walbati ku doon professeuru monde bi yep wa yuqimu fi qawaid al-umran jangale ba yonenti bi jangale kat premier pierre ba bamu ko tege ci la aduna jage ci la al-akhirah jage ci la sharia jage ci la haqiqa jage ci la dir jage ci la biti jage muhammad lamin jarna way محمد لمن جرناك كي مرنى أنت يا محمد فكل وجود محمد في مهدي وأقام دين الله بالميزان دفع مجنن بيت لك بموكو يفيري دوكو يأوي تمام موكو وحدة waaye nag man maa ngi xaru maa ngi xaru ku day nii taalif lu day nii ci ku day mele man mu tuuti mi ne maa ngi koy firi ñoo la yebal la yebal de maa ngi xaru de ñoo la yebal de waaye déglu tuuti suñ Mawdo dafa dem ci qasida boobu ba yàgg mu ni maada aqul maada aqul man lan lay wax sax ali nabi muhammadin ci yent yalla muhammad man lan la wara wax ci mom ndax wa ana al ayyu mom muney dafa kimim neena dafa kimim kimim ci walaf moy ko amul eloquence ko amul balagha neena manu la wax fa hal yafihi bayani ndax sama biral man mawdu si ibn shaykh al hayy abdul aziz dana doy ci walu yenen ci billah dede ya rasul allah yent yalla muhammad lam yafi sha'ir ni waywi du doy an qatratin min ghaythika al hattani dafa melni aw wame nga ben tokent la beug wax nit ni ci sa haq waye lakinnani li fi nek man al hajj malik ibn al hajj abdul aziz udli dilaa dana yor ay baat ci sa ten bi la'allani amana li yawman ben bes akunu dana nek fi sahati ridwani ci ettu ngeerum yalla مصاب ما جغن يا رب ما دي ما جغن يا رب ما ني وخل يا رب ما جغن يا رب ما دي ما جغن يا رب ما ني وخل يا رب am qatrat min qayfik al hattani okay sidi ñu may ma tuti ma yoyu goor gi wa par cheikh wa may leen ma tuti may leen ma tuti li ma sant ma dakal lu nek ñen may ma tuti abdou may ma tuti jodo zip down Serigne bi dama ko doon bëgg yewi mu ne naa ko laalal tuuti ci Haïyam ba ca Madina ñaari bayit. Li ma neex ci xaside bi dama ko xëy seet si bés ñuy waxtaan, mu ne ma te Serigne Maodo tabarakallahu ku yaru la, ku yaru la. Kero bi may waaj a dem waalo rek maa ngi gis mu joxe benn dërs, maa ngi ci bàyyi xel. Doomam dafa ñëw nuyu ko, doomam Serigne Mbaye bi mu tuddee Serigne Mbaye jox ko loxo, mu naan ko Serigne Mbaye ñoo ngi lay ziara, Serigne Mbaye ñoo ngi lay ziara, Serigne Mbaye ñoo ngi lay ziara. Ma daal di enregistré loolu ñaa ki dërs lay joxe ndeke yuuti xormaalal, ndax bi xormatin wasala man qad wasala, bi qatiya fasala man qad fasala. Xorma ci respect ku yegg ca nga yegg, ku ñàkk yegg ku ne fa nga ni yàcc ba mun a yegg ñàkk respect la ko xañ. Doomi boppam di ko nuyu mu naan ko Serigne bi ñu ngi lay ziara, Serigne bi ñu ngi lay ziara. Kooku dars la, leçon la, leçon la. Xamuloo ni loo yaradiku ba am ko, boo yaru woon am fukkam. Te ñoddiku bu metti bi yëpp ñàkk jot li rek la, bidon yi widd yi rek fi xërëng-xërëng yi, waaye bidon yi fees yi duñ yëngu. Waaw ma xëy seet si ko, mu ne ma dama dem Madinatu Munawwara, mu ne ma dama dem Madinatu Munawwara. Nee na sukk ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nee na ba yàgg am lu ñëw ci sama xel, mu ne man daal dafa am lu ma war a wax ci yonente bi moom Serigne Maodo. Nee na mu ne laqad ashraqat, laqad ashraqat fil qalbi anwaru xubbihi fa faadat dumoo laayni xurqan bi wajdihi ilayka rasul allah minni taxiyatun tafooqu alquzama fi sanaahu wa atrihi wa tatbauha minni ilayka ziyaratun aya xayra xalqi llahi sayida ruslihi. Mu ne laqad ashraqat, leer na nañ fi lqalbi ci xol sama man Maodo si anwaaru xubbihi leeri cofeelu yonent bi fa faadat dal di bëbb, fa faadat dal di sotteeku dumool ayni rangoo ñi bët sama xurqan yu tàng jër lakk jër bi wajjihi ngir sopp gu ma sopp yonent bi. Nee na ma ni ko ilayka yaa rasulallah, jëm na ci yow yow yonent yàlla Muhammad, min ni jóge ci man alxaaji Malik si ibn taxiyatun ab nuyoo bu mel nan. Mu ni tafooxul xuzaama, boo xam ni dana kawe cepp cepp cepp mi ñuy def ci ndox ndax mu neex ba ñu naan ko. Nee na nuyoo bi may nuyu yonent bi moo ko gën a neex xet fi sanaahu ci yëkkatikoom wa aytrihi ak ko xeeñam. Serigne bi kon ñu ngi lay yew wi di la gërëm, di la sant, di ñaan yàlla na la yàlla sàmm, yàlla na la yàlla musal ci sa keppaaru wayjuru baax wi, musal njaboot Cheikh Alhaji Malick yépp, ña cay mag ak ña cay ndaw ak ña cay góor ak ña cay jigéen ak doomi deret yeeg doomi maani yeeg ñëpp yàlla na leen yàlla sàmm. Yéen ay capitaine bi yàlla na yàlla dimbali seen joow, yéen ay capitaine bi yàlla na yàlla dimbali seen joow. Sa bàyyi bu baax bi sunu yaakaar sunu Serigne yàlla na ko yàlla musal ni mu musale asamaan ci maxe, góomu gémmiñ ni mu musee ci matt weñ, yàlla na góor ji mucce noonu Pape Cheikh. Kon bu ñu yewee Serigne bi nag ma door a gàmm inchallah. Waaw dafa am lu ñu tuddee almuadalatu walmuasaratu, muy jamonoonte ak maase day tax a mun a déggoo ci lu ñuy def. Ba tax sunu gàmm nga di ca gis lu mel ne ay kaf ci biir noonu, waaye lépp ci gàmm gi rek la. Pape Cheikh kontaan nañ lool. Gàmm gi fii mi ne julli gu mat la, loo ci dolleeti su jot. Gàmm gi fii mi ne julli gu mat la, loo ci dolleeti su jot. Waaye julli bu xasee ba mat loo ci yokkati su jot war la. Sant nañu yàlla bu baax ci ñëw gin fi ñëw, sant nañu yàlla ci fekk gin leen fi fekk, sant nañu yàlla ci kilifa ginu sant ba pare ñëw fekke. Ndax demal defal ma neex na, waaye ñëw toog ni defal maa ko dàq, te lu amul seere baaxul. Te léeg-léeg ngay wax yenn wax yoo xam ni da ngay bëgg Serigne bi fekke ko. Waaw ndax dañuy defee ni da nga koy gannaaw pour wax loo xam ni bu teewoon doo ko wax, ba tax da ngay sant yàlla bu baax ci fekke gi. Alhamdulillah yàlla na yàlla fay lépp tuyaaba di jaay sayidul wujoodi wa qiblatu shuhud. téere bi nga xam ne moom la Abdul Aziz doon way mu di nuun ya Cheikh Alhaji Malick nee na yitte boo ci ñaan mu faju. nee na wa inna nazma yekk fii batlabin fa nazmi xiwduhu xawzu shujuni. nee na wa inna nazma sama way wii man Alhaji Malick yekk fii doy na sëkk batlabin borom kuy sàkku faju aajo. fa nazmi sama way wii xiwduhu mokkal ko xawzu shujuni faju aajo li ci. Cheikh Alhaji Malick nee na bayti bii Abdou doon way mokkal ko fajuk aajo ngi ci waa ku déglul te mokkal nag ku mokkalul te déglu nag mokkal déglu ñu ne dégg na waay nga sarax lu ki doon way am di nga ko am ndax yonent bi dafa ne kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban lahu fexeel ba nekk borom xam-xam su mënul am nga sax ci jàng su mënul am nga déglu su mënul am nga sopp ña xam mu ne bu leen juróomeel nag ñu ne ko luy bu leen juróomeel mu ne doonuloo borom xam-xam nekkuloo di jàng dégluwuloo soppuloo ci raa boobu mu lim nag ci la ñu xamee ni ñoom ñooñu ñoo bokk benn wàccuwaay kon nekkal waykat wala firikat soo mënul awul wala nga saraxe soo mënul soppal kii way te ñaanal ko wala kii firi te bañ ko noonu nag. téere bii ci la Cheikh Alhaji Malick ne Maodo daal dëgg-dëgg daayin itinaa ba itinaa ci waxu bayaan mooy wax ju bari te kenn xamul loo bëgg a wax wala di ko xaabaabal mooy itinaab itinaab ci atte bayaan ak tëziyil du benn tëziyil mooy rabbaat sér ba sér ba mat mbicc ma ca cat la nga raw ko loolu moo tudd tëziyil ci atte bayaan itinaab nag mooy ni cas dara ba ñu defee ni fii nga jëm nga bàyyi ko fa jël leneen ba ñu defee ni foofu nga jëm nga bàyyi ko fa jël leneen Alhaji Malick ne Maodo maa ngi wax ak yow dégg nga maw day wax ak boppam ni daa bàyyil al itinaaba xaabaabal bi te may wax yi sottiwul xul waxal bu leer nañ ñi ni kullal baraaya képp koo xam ni dañu laa bind uniiloo am nañu ñoom mbindeef yooyu ma uniiloo li ñu am ci tuyaaba ak tedd nga ak barke bi mu fii nii ci barke ko yàlla yónni muy biral dëgg dégg nga de bi mu fii nii idil ijaabu minhu al imdaadu minhu nabiyun bisnatun aynun uyuni law alhamdu wal ijaabu jalla jalaaluhu alhamdulilahi bil ijaabi dégg de idil ijaabu minhu idil imdaadu minhu law alhamdu wal ijaabu jalla jalaaluhu alhamdulilahi bil ijaabi ñetti wax laa wax bi Cheikh Alhaji Malick di ko wax ci nuuniya bi bële Cheikh Alhaji Malick moo ko wax ci miimiya ba di Cheikh Haji Mansour moo ko wax ci yaaiya ba ma bëgg ko maafe rek firi ko tëj waxtaan wi ndax fii mu ne noo ngi egsi ci 5 o'clock waaw juróomi waxtu mi ngi jot law la xamdu ndigal boo firi bële Cheikh Alhaji Malick nee na lépp lu waaye am yaa ngi ko amee ci barke rasulullahi ñu ne lu tax mu ni iz ngir lan al ijaadu am gi nu am te yàlla amal na minhu mi ngi amee ci sallallahu alayhi wa sallam al imdaadu tëbb gi ñu tëbb ba nu gëm yónni ji ko yàlla yónni minhu mi ngi tukkee ci yonent bi kon nabiyun ab yonent la bisnatun ab sang la aynul uyuni mooy sangu sangaya yàlla mi def loolu nag yeyoo cant alhamdulilahi bil ijaadi wal qidami mumiddina bi wujudil badri bil qadami law alhamdu wal ijaadu jalla jalaaluhu law alhamdu wal ijaadu jalla jalaaluhu jalla jalaaluhu لو يحق وليدا بجل جلاله محمد مالين جل مجمع جل مجمع كان مجمع يلا لو مجمع تموم جلاله مجمع كن لهو يجيل نكو الحمد جمت ñene lu tax cheikh haji mansour mune al ijad amal gi ne yalla amal banu nek wal imdad ak teb gi mu nu teb banu gem yalla gem rasulullah gem al qur'an gem sunna ni nga amé ci yonenti bi seigne baba kerni wal man hamanna ilahi rahmatan lahu mo sababon amal ga teb ga fas tayya allah al ijad jalla jalalu wa lim bal min rabbil munir nawahi wal man hamanna Yeah.